di fede e mood tu. Sare vi nere c'ha da tir gloria a chi ad altu. Te ganne de poi tu da digi vecatori. Me vi put number dari ad al. Baby girl do you feel me? Come on. लख नखरे रहन दे चले ना तेरे कोई पहनत रे लख लख नखरे रहन दे चले ना तेरे कोई पहनत रे संदली बदन वाली ए हो संदली बदन वाली ए तेरे कोई बेहतरे संदली बदन वाली है हो संदली बदन वाली है जचेगा कमीना गुस्से दा पार तेरे बस दा नहीं ना मेरे ही जैसा तुझे जचेगा कमीना नी तू इन्नी वी नहीं सोनी मेरे लायक वी नहीं होनी नी तू इन्नी वी नहीं सोनी मेरे लायक वी नहीं होनी यूनी झेल रहा हूं जाने जाना जाना लख लख नखरे रहन दे चले ना तेरे कोई बेहतरे संदली बदन वाली ये हो संदली बदन वाली ये संदली बदन वाली ये हो संदली बदन वाली ये More. Log on to www.erosentertainment.com.